Բլյուդայիս կաբաչկով դդմիկով ուտեսներ։ Կաբաչկեն հայերենով դդմիկը։ Բլյուդայիս կաբաչկով նա ուդիվլենի ռազնապրազնը։ Դդմիկով ուտեսներ, ուտեսները իզարմանս բազմազան են։ Նա ուդիվլենի է իզարմանս։ Несмотря на то, что у кабачка нет ярко выраженного вкуса, блюда с кабачками пользуются большой популярностью. Չնայած որ դդմիկը չունի ցայտուն արտահայտված համ, դդմիկով ուտեսները մեծ համբավ են վայելում։ Пользуются большой популярностью, մեծ համբավ են վայելում։ Хотя кабачки чем-то напоминают огурцы, рецепты из кабачков гораздо более вариативны. Դդմիկներ ինչ-որ չափով վարունգներ են հիշեցնում, սակայն դրանց բաղադրատոմսները շատ ավելի տարատեսակ են։ Более, гораздо более вариативный. Շատ ավելի տարատեսակ են։